είστε αποσυντονισμένοι με τους διάτρητους ΑΕ. Η εκπομπή μπορεί να φέρει σε position difficile αριστερούς και δεξιούς, θρησκόληπτους και άθεους, πουριτανούς και προοδευτικούς, γαβράκια και βαζελάκια, καθώς επίσης έξυπνους και βλάκες. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να κλείσετε τον browser ή να πατήσετε stop στο MP3 σας. Να τηλεφωνήσετε στο δικηγόρο σας και να του πείτε να μας ακούσει. Εξώδικα και κάθε είδους δικαστικά έγγραφα μπορείτε να μας στέλνετε στα Nublox μέχρι να μας διώξουν. Καλή ακρόαση! Pod Show 8. Η τρελή του 2009. Όταν όλοι οι τρελοί που τον κόσμο κούρασαν μακριά μας τα έχουν φύγει. Το 2009. Καλησπέρα Διακόπτη. Γεια σου Δίωδε. Καλή χρονιά να σε φιλήσω. Τι κάνεις? Με γλώσσα ρε. Μετά αυτά, off the record. Τι να κάνω, χαθήκαμε ρε. Έλα ρε. Εδώ γκρινιάζουν όλοι ότι δεν γίνονται podcast. Ποιοι είναι οι γκρινιάριδες? Ο γκρινιάρης, μουρμουράει, κανείς δεν κάνει. Το παίζουμε όλοι λέει podcaster και δεν κάνει κανείς και τέτοια. Είχαμε προβλήματα. Πες του το. Είχαμε προβλήματα. Είχαμε προβλήματα, ξεφανιστήκαμε, είχαμε δουλειές. Ήμασταν άρρωστοι, ένα μήνα κοντά. Καστικά σου. Ευχαριστώ. Αλλά επιστρέψαμε. Δημήτρη, για να δούμε εδώ πέρα τι θα κάνουμε. Εσύ, τα νέα σου. Τα νέα μου. Διάβασα κάπου για έναν 9χρονο developer. Τα νέα σου, λέω, διάβασα κάπου για έναν 9χρονο developer. Ναι, δεν είναι αυτά. Αυτά είναι θέματα. Τα δικά σου τα νέα, για πες μας, Δεν μπορώ να σου πω. Πες ρε. Τίποτα, τα ίδια μωρέ. Καθημερινότητα. Μπίζει, μπίζει. Συνέχισε, δεν θες να μιλήσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά. Διάβασα κάπου για έναν developer. Developer, λέμε τώρα. 9χρονος, έφτιαξε κάποια application για το iPhone. Ναι, το διάβασα κι εγώ. Έλα ρε, ποιος σου το είπε? Εσύ μου το είπες και το διάβασα. Είδες τι θέμα, τι application έχει φτιάξει, μια ζωγραφική. Ζωγραφική, ναι, βάζεις το δαχτυλάκι και ζωγραφίζεις. Και άμα θες τη σβήνεις μετά την εικόνα, ναι. 4.000 downloads σε 2 εβδομάδες. Καλά, εντάξει. Έλα τώρα. Τα παιδιά από το iSteam είχαν παραπάνω. Εντάξει, τα παιδιά από το iSteam δεν είναι 9 χρονών. Ναι. Πες για τα παιδιά. Να πούμε για αυτό να τελειώσουμε. Από τη Σιγκαπούρη το παιδί. Mm-hmm. Το έφτιαξε για τις αδερφούλες του. Έμπνευση, είχε και μουσες. Ναι. Ο πατέρας του βέβαια είναι προγραμματιστής. Πες τα. Οπότε βοήθησε αυτό. Είδες πώς καταστρέφονται τα παιδιά, ε. Να το προσέξεις. Γιατί ρε. Μια χαρά, πιτσιρή και 9 χρόνια, αυτό θα έχει λαμπρή καριέρα αργότερα. Λοιπόν, για τα παιδιά από το iSteam. Ναι, τους είδαμε στο Open Coffee. Στο Open Coffee. Είχαν έρθει να παρουσιάσουν το προηγούμενο Open Coffee. Τα ονόματά τους είναι Ελευθερίου, Ράπος και Σαμάλης. Μάλιστα, φτιάξανε ένα application για το Facebook. Δεν είχαν σχέση με. Για το Facebook, λέω. Για το iPhone. Δεν είχαν σχέση με iPhone. Ο ένας εκεί πέρα, κλασικά ο μαύρος, τον βάλαμε εκεί πέρα προγραμμάτιζε. Σε 7 μέρες το έβγαλε και τι είναι αυτό ακριβώς, κάνε περιγραφή. Αυτό υποτίθεται είναι ένα παράθυρο το οποίο έχει πιάσει ατμούς. Υγρασία πάνω, ναι, και μπορείς να ζωγραφίσεις με τον δάχτυλο. Κάνει ωραίο παιχνίδι αναλόγως το που θα γυρίσει το τέτοιο, πέφτουν σταγόνες, έχει κάποια σταγονίδια. Το φυσάς και θολώνει πάλι. Γενικά έχει πλάκα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πολλά downloads. Έχουν βγάλει και λεφτά τα παιδιά. Μπράβο. Αλλά έχουν ζοριστεί πάρα πολύ για να το κρατήσουν μέσα στις λίστες, στα top. Αυτά. Ήταν πολύ χαρούμενοι. Εγώ τους είδα πολύ χαρούμενους έτσι. Ήταν η πιο ωραία παρουσίαση. Η πιο άκυρη παρουσίαση που είδα στο Open Coffee. Ήταν ενθουσιασμένη. Ναι, ήταν τη Sun. Τη εταιρεία Sun. Και τι είχε η κυριούλα. Μια χαρά εγώ την έλεγα. Δεν μου φταίγε η κυριούλα. Δεν υπήρχε μέση, τέλος, αρχή, τώρα. Τίποτα. Δεν σου φταίγε η κυριούλα. Εντάξει, ήταν λίγο σαν να είχε έρθει από το γραφείο της Thatcher. Ναι, είχε αυτό το μανατζερίστικο, το είχε. Δεν είχε το μανατζερίστικο, το θιάδικο μανατζερίστικο. Το θεία, εγώ θα το πω τώρα. Έχει αυτό ρε βούζι που γίναμε μικρή σε κάτι σπίτια οικογενειακά και έσκαγε η θεία η 45άρα η αγά. Ναι. Όπως λέει ο Δούκογλου, ε. Ναι. Και δόξα τω Θεώ. Αυτό, δόξα τω Θεώ, και ερχόταν και σ' αγκάλιαζε ρε παιδί με τα λοιπά. Και ερχόταν να σε φιλήσει και εσύ δεν ήθελες. Εμένα μου θύμιζε και κάτι κακές δασκάλες που έχουν τη βέρχα, ξέρεις. Και τώρα θα σε δείρω που δεν το πες καλά, σου το πες. Καλό παιδί, κακό παιδί. Και αυτές αχά είναι. Εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων. Προφανώς δεν είχα θεία σε αυτό το στυλ που λες εσύ. Είχε και χάλια αντίσημο, δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε. Εντάξει, είχε συνδυάσει καρό μεριέ. Ναι. Κάτι τέτοιο είχε κάνει. Ναι, το είχα παρατηρήσει. Χάλια. Από εκεί δεν καταλαβαίνει όλα. Χάλια. Ήταν και έδωσε στο τέλος, λέει: μπορείτε να μας στείλετε mail. Και φαίνεται στη διαφάνεια το URL της Sun. Νομίζω ήταν πολύ έτσι εντυπωσιακή. Άρα λένε τα αυτιά μου. Τέλος πάντων, ναι, δεν μπορώ να πω και την παροιμία σωστά. Και πηδούσε και διαφάνειες. Δεν ήξερε πώς να το χειριστεί. Άλλες διαφάνειες για άλλο κοινό ήταν παρουσίαση. Αυτή ήταν για αλλού, τώρα για έκθεση ήταν. Τέλος πάντων, το ευχάριστο ήταν η αίθουσα στο Τεχνόπολης μέσα. Πολύ όμορφη. Έκανε πάρα πολύ κρύο. Δεν μας πειράζει, γιατί στο podcast είχε περισσότερη ζέστη. Σωστό γι' αυτό. Γενικά, πολύ κρύα μας πάνε τελευταία. Δεν πειράζει. Έτσι, να στρώνουμε επιδερμίδα. Το πλάκα, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Καλό αυτό. Τι άλλο, είχε τίποτα άλλο. Το Μεγαβέντορ είχε. Α, είχε κάτι. Για τη διαχείριση πόρων. Α, αυτό ήταν ενδιαφέρον, έτσι. Κώστας. Ναι. Και είχε κάτι παλέμαχους managers. Εθελοντές κιόλας. Εθελοντές κιόλας. Λένε, τώρα εγώ δεν ξέρω. Άμα δεν συνεργαστείς δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορώ να μάθω. Οι οποίοι βοηθάνε, σύμβουλοι και τα λοιπά, ήταν πρόεδροι και σε μεγάλες εταιρείες. Και τώρα έχουν μαζευτεί όλοι εκεί πέρα και βοηθάνε. Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Εμένα αυτός που μίλαγε από τους εθελοντές manager, μου έκανε λίγο σαν ταξιτζή στη φάτσα, όχι σαν manager. Δεν ξέρω, παιδί μου, είχε αυτό το παλιό. Εμένα μου άρεσε να σου πω την αλήθεια μου, έτσι. Δεν ξέρω. Μου ενέπνευσε μια εμπιστοσύνη. Λες και είχε αγαπάει σε συνέδριο. Τέτοιο, πώς το λένε. Ταχυδρόμων. Δηλαδή, μόνο. Άστο ρε παιδί μου το στυλ. Ο Θοδωρής έτυπε μέσα. Γενικά η ομιλία ήταν καλή. Ναι, η ομιλία ήταν καλή. Σαν φάτσα μιλάω εγώ τώρα πάντα. Τι σαν φάτσα τώρα θα κρίνουμε. Ντροπή. Ταμπέλες εμείς. Ντροπή. Never. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε κανένα έτσι. Τι έχουμε να ακούσουμε. Κομματάκι. Ποιο. Ροκοσουξεδάκι. Ροκοσουξεδάκι. Καλά, σου ξέρω. Γυμνά καλώδια. Α, οκ, ναι. Γυμνά καλώδια. Έχουμε ξαναπέξει. Έχουμε ξαναπέξει τα γυμνά καλώδια. Και θα παίξουμε τώρα τις πίτριες της γης. Άντε, μεταξύ, πολλά τα γυμνά καλώδια τα παίζουν πολύ τελευταία. Είναι καλό σκορπιματάκι. Ναι. Όποιος θέλει να δω ανοιχτά τα τραγούδια τους, μπορείτε να τα κατεβάσετε, να τα παίξετε. Να δείτε και το site τους που παίζουν. Συνήθως Αργυρούπολη και μένουν. Από εκεί πέρα, σε αυτές τις περιοχές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Σαν τη σκένε. Δεν είναι ανάγκη να μου πεις πως μ' αγαπάς. Δεν είναι ανάγκη να μου δείξεις πως σε χάνω. Ήθελα μόνο να σε κάνω να γελάς. Μα εσύ δεν άντεξες να δώσεις παραπάνω. Μπορεί πίτριες της γης να είναι νεκρές. Μπορεί και να φύγαν σε κάποια άγρια δύση. Μπορεί να ανήκουν σε φαντάσματα δούφες. Ίσως κανείς να μην τις έχει συναντήσει. Να μου πει γιατί η στιγμή περνά πριν σ' αγαπά. φωνές, κάτασπρα μαλλιά και κάτι στίχους που θα έχουν ξεθοριάσει. Κάποιος να μου πει γιατί βλέπω σκιές, γιατί τα μάτια μου δακρύζουν μα δεν κλαίνε. Αν οι ποιήτριες της γης είναι νεκρές και αν οι λέξεις που ζωγράφησαν τις καίνε. Δεν είναι ανάγκη την πλάτη να γυρνάς, μη παριστάνεις πως δεν με έχεις αγαπήσει. Δεν θα είναι αλήθεια έτσι απλά να περπατάς πάνω στα κάστρα που με κόβω είχα χτίσει. Μπορεί ποιήτριες της γης να είναι νεκρές, μπορεί και να φύγαν σε κάποια άγρια δύση, μπορεί να ανήκουν σε φαντάσματα του χθες. Ίσως κανείς να μην τις έχει συναντήσει. Καλά, τι ήταν αυτό που πάθαμε χθες? Τι πάθαμε, ρε? Κόλλησα. Κόλλησες. Σαν τη μερούλα την παρόβια. Βλάση, δεν μπορώ, κόλλησα. Ποιες είμαι τώρα, βρήκες ένα μερούλα. Ναι, κόλλησα ρε εσύ. Μερούλα. Blogging. Λοιπόν, πήγαμε στο blogging. Μας είχε καλεσμένος ο Νικόλας. Καλεσμένος, λέμε τώρα. Μπαρδάκης. Βασικά, εμείς τον καλέσαμε. Θα δείτε εκεί πέρα τι έγινε. Άμα σηκωθεί τελικά, μου πάρει έγκριση το βίντεο γιατί είναι λίγο κάπως. Είχαμε προβλήματα. Θα τα πούμε τα προβλήματα. Όχι, είχαμε προβλήματα. Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει. Ναι. Όχι, πες τα εσύ. Όχι, όχι, εσύ θα τα πεις. Είχαμε ξεκινήσει και είχαμε κλείσει ένα χώρο. Πες το χώρο, πες τα όλα. Να πες πούμε... τα όλα στους ακροατές. Δεν μπορώ να τα πω όλα. Όλα θα τα πούμε. Στο Αλούφαν Πάρκ. Μπράβο. Είχαμε ζητήσει να κάνουμε ένα σκετσάκι το οποίο σύμφωνα με την δεοντολογία του Πάρκ δεν τους έβρισκε σύμφωνος με εμάς. Όχι, ρε παιδί μου, εμείς συνεννοηθήκαμε εκεί πέρα να πάμε να το γυρίσουμε. Το κόνσεπτ του. Έτσι, του... Δεν χρειάζεται να το αποκαλύψεις. Ναι, του τέτοιου δεν χρειάζεται να το αποκαλύψω, θα το δείτε. Ήταν λίγο ιδιότροπο. Με αποτέλεσμα, ενώ έχουμε ενημερώσει, ξέρω εγώ, και έχουμε πάρει άδεια κανονικά, την ώρα που είναι να πάμε να γυρίσουμε και έχουμε ψάξει να βρούμε πού και τι και πώς. Το marketing μας λέει όχι. Το marketing μας λέει όχι τελευταία στιγμή. Με αποτέλεσμα να φύγουμε και να πάμε να το γυρίσουμε αλλού. Εντάξει, το θέμα είναι. Αλλού, όχι αλλού. Καταλάβατε. Το θέμα είναι εντάξει, τουλάχιστον ότι δεν πήγαμε στον κόσμο να το θέμα είναι να μην πατήσει κανεί το Alufan Park. Να πηγαίνετε όλοι στα ειδονάκια. Είναι τα καλύτερα. Είναι πιο ασφαλή. Και έχουν καλύτερα δώρα. Και καλύτερε τιμέ. Βέβαια δεν έχουν βόλτιση με ελικόπτερα, αλλά εντάξει. Τέλο πάντων. Το καλό είναι ότι δεν πήγαμε στη διαδικασία να τραβήξουμε και δεν φάγαμε και άλλο χρόνο. Και άλλο χρόνο. Εντάξει, λοιπόν, σε αυτό. Κλείνουμε με αυτό. Ο καθένα τη δουλειά του κοιτάει. Και συνεχίζουμε για το blogging. Ήμασταν καλεσμένοι εκεί πέρα, γυρίσαμε για τους διάτρητους. Ο διακόπτης μίλαγε, είχε φράδια λόγου, δεν μπορώ να πω. Ναι, εδώ πέρα η δίαιτα ψιλοχέστηκε και δεν μιλούσε καθόλου. Δεν τα πάω καλά με την κάμερα και με την ανάκριση. Το ρίχτε μου φώτα, εμένα δεν είναι για μένα, καταλαβαίνεις. Δεν το πας. Okay. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα πώς βγήκε. Ελπίζουμε να βγήκε καλό. Θα το δούμε και εμείς μαζί σας. Και θα το ξανακράξουμε αν δεν βγήκε πώς θέλαμε εμείς. Ναι, και θα το ξανακράξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο και τον Αλέξανδρο. για. Βασικά τον Αλέξανδρο, ευχαριστούμε πιο πολύ. Ναι, που τον ταλαιπωρήσαμε. Radio Bubble. Παπουτσάκι, Αλέξανδρο. Λοιπόν. Radio Bubble, έχουμε και λέμε. Το παίξατε όλοι σας τις προηγούμενες εβδομάδες, θα το πούμε και εμείς. Το Radio Bubble, το web radio, το πασίγνωστο αυτό web radio, το οποίο φιλοξενεί πάρα πολλούς παραγωγούς οι οποίοι κάνουν και σε κλασικό ραδιόφωνο. Έχει ένα section το οποίο μπορείς να κάνεις λέει μουσική από το σπίτι, να κάνεις ράδιο από το σπίτι και να ανεβάζεις podcast στην ουσία. Κάποια στιγμή μέσα στο πρόγραμμά του δίνει κάποιες ώρες και φαντάζομαι επιλέγει τα καλύτερα και τα παίζει και στην ζωντανή ροή. Του παραχώρησε κάποιες άδειες η ΑΕΠΗ και αυτό δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα, εγώ δεν το έχω καταλάβει προσωπικά. Θεωρητικά η ΑΕΠΗ σταμάτησε το σύστημα με το πόσοι ακροατές ακούνε και πρέπει να έχει στάνταρ, δηλαδή αν είσαι web radio πληρώνεις τόσα, αν είσαι ιδιώτης πληρώνεις τόσα. Μπορούμε να παίζουμε πλέον εμπορική μουσική μέσω από το Radio Bubble για τα podcast και αρκεί να φιλοξενούνται βέβαια στο σερβερ του, γιατί έχει πάρει τη σχετική άδεια και λογικά φαντάζομαι θα μπορούμε και σαν ιδιώτες να παίξουμε άμα πληρώσουμε την ΑΕΠΗ κάποιο ποσό. Αυτό πρέπει να τα δούμε πώς έχουν τα πράγματα και αν μπορούν να μας τα διευκρινίσουν προς τα παιδιά. Ναι, φαντάζομαι. Ναι, να πούμε ευκαιρία να μας τα διευκρινίσουν θα είναι το podcast το δεύτερο, το οποίο το οργανώνει ο Νίκος Αναγνώστου, το οποίο θα γίνει στα πλαίσια του Media Camp 14-15 Μαρτίου στο Microsoft Innovation Center. Εκεί φαντάζομαι θα μπορέσουν να συζητηθούν κάποια πράγματα περαιτέρω, θα μπορέσουμε να μάθουμε κάποια πράγματα, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα ήθελα να προτείνω σε όλους, γιατί χθες για παράδειγμα που συζήταγα εγώ με κάποιον μου είπε κάποιες ιδέες, θα ήθελα να προτείνω σε όλους, άσχετα αν θα είναι ή όχι, να ρίξουν ιδέες για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι θα μπορούσαμε να μάθουμε, ναι, τι θα μπορούσε να γίνει, για να ψάξουμε ρε την υπόλοιπη που είμαστε εδώ, κάποιον άνθρωπο σχετικό με αυτά που θα μπορούσε να μας μιλήσει για κάτι. Αυτό σε πρώτη φάση. Πες μου λίγο για το lucky.gr. Ναι ρε γαμώτο, τις προάλλες. Ναι, μου το έστειλες, αλλά δεν μπορούσα να διαβάσω. Τις προάλλες μπήκα σε ένα site, το οποίο το είδα από το Twitter. Θα πούμε και γι' αυτό αργότερα. Πρέπει να απολογηθώ για το Twitter. Ακριβώς. Και με έχεις μίσει και εμένα. Όχι ότι εγώ λοιπόν, ασχολούμαι πολύ. Λοιπόν. Μπήκε σε ένα site. Ναι, μπήκα σε ένα site το οποίο λέγεται luckygr.com. Στην ουσία είναι ιστορίες μεταξύ του Lucky. Lucky, το λένε, δεν ξέρω αν είναι Lucky. Γιώργος, είδα άλλο όνομα με τις προάλλες. Δεν ξέρω τι είναι. Τέλος πάντων, ένας τύπος με τον υπολογιστή του. Στην ουσία λέει, είμαι ο Lucky's. Γαμώ την τύχη μου, περίμενα το χρόνο. Ναι. Λέει, ναι, Lucky το λένε. Το όλο concept βασίζεται πάνω στο είμαι ο Lucky, παίζω τεχνολογία στα δάχτυλα, γνωρίζω τα μυστικά του διαδικτύου και αυτό είναι το PC μου. Και το PC απαντάει, είμαι το PC του, αυτό είναι ηλίθιος. Και στην ουσία το PC είναι το έξυπνο και ο Lucky είναι ο βλάκας. Και γίνονται διάφορα κωμικοτραγικά εικονογραφημένα, βέβαια. 4 με 6 εικόνες. Τι είναι, σημαίνει το WTF. Είναι κάθε φορά. Περίμενε ρε, να βρούμε κανένα καλό. Λοιπόν, για παράδειγμα, ένα πάρα πολύ καλό εγώ που γέλασα. Οπα. Ναι. Θα το βρω τώρα. Περίμενε. Περιμένουμε. Έλα, το Q κόλλησε. Λοιπόν, λέει ο Λάκης στο PC του. Λοιπόν, άκου τι σκέφτηκα να κάνω για να βάλω τις ταινίες που κατεβάζω στην τηλεόραση. Θα πάρω ένα καλώδιο μακρύ από DVI σε HDMI και όποτε θέλω θα το τραβάω μέχρι το σαλόνι. Θα πάρω προέκταση και για τα ηχεία και θα παίρνω μέσα για να ακούω ήχο και θα συνδέω και ένα σύρματο πληκτρολόγιο και mouse για να έχω τον έλεγχο από το σαλόνι. Και μετά θα τα μαζεύω. Καλό, Και απαντάει το PC. Καλά, λέει και γιατί δεν γράφει ταινίες σε ένα DVD. Βαριέμαι αυτή τη δουλειά, θα κάνω συνέχεια. Και έχει τέτοια κωμικοτραγικά. Εγώ τα διάβασα όλα γιατί ξέρεις ότι. Λάκι, έχεις καταστραφεί και μου έχει καταστρέφει και το διακόπτη. Ναι, είναι πάρα πολύ καλά και είναι και από πέρσι. Δηλαδή, πολλά. Τώρα τα σήκωσε. Τώρα εμφανίστηκε, δεν ξέρω, εγώ τώρα το είδα. Πολύ ωραία, να δώσουμε link να μπείτε. Λοιπόν, σήμερα έχω να διαβάσω Λάκι. Επίσης, Γκρινιάρης. Ναι, Γκρινιάρης με τον NDN και δεν ξέρω ποιος άλλος. Ανεβάσανε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, τώρα δεν θυμάμαι πού, αλλά ανεβάσανε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες από το χιονισμένο Λονδίνο. Ήταν πάρα πολύ καλά. Και εσύ κολοβαράς, αλλά κανένα τέτοιο δεν κάνεις. Δεν έχουμε χιόνια γι' αυτό. Ρε, διάβασμα δεν έχει. Όλο φωτογραφίες και ταξιδάκια. Τα κάθε εβδομάδα πάει ταξίδι. Καλά κάνει. Έχω μια φίλη εκεί πέρα να σου πω να βρεθείτε να πηγαίνετε ταξίδια μαζί και αυτή την ίδια δουλειά κάνει. Θες ρε, λοιπόν. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Λοιπόν, εμείς τίποτα, για σκι ναι. Πότε θα πάμε? Δεν ξέρω. Άντε! Είμαι έτοιμη, εξοπλισμένη τα πάντα και εσύ. Πόδι τώρα και δεν θα σπάσει τίποτα, έχει τη δασκάλα. Άμα σπάσω πόδι, θα είμαστε κάθε μέρα, θα έχουμε εκπομπή. Το δηλώνω. Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ θα πηγαίνω για σκι. Λοιπόν. Και έχουν φτιάξει ένα site το οποίο λέγεται Greeks in London. Θα δώσουμε και γι' αυτό link. Και την ώρα που φτιάξαν αυτό, νομίζω φτιάξε και κάποιο άλλο Greeks in Stockholm. Έχουν πέσει διάφορα. Γενικά, όπου υπάρχουν Έλληνες, ρε παιδί μου, βάλτε. Έγινε και ένα ωραίο σχόλιο, νομίζω, από το Σιπίλκα από κάποιον άλλο, δεν θυμάμαι τώρα πια. Να βάλουμε και Έλληνες στον Άγιο Παντελεήμονα ή Έλληνες στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Greek in Qatar. Θα το χρειαστούμε σε λίγο. Δεν είναι ρατσιστικό. Αν έρθει από πατέ και θα καταλάβετε τι εννοώ. Αυτό. Επίσης. Να πούμε τώρα τι να είδαμε. Πούμε για το Twitter. Κάτσε να πω για το Twitter. Μόνο εγώ μιλάω τόσο ώρα. Το έκραζα. Καλά, εγώ το έχω δει λίγο chat φάση. Έλα. Ναι, ενώ δεν είναι, δεν πειράζει, εμένα έτσι μου αρέσει, έτσι το χρησιμοποιώ. Παίρνει τηλέφωνο, δεν το σηκώνει. Μπαίνει μέσα στο διακόπτη και του στέλνει στο G-Talk και σου απαντάει. Αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει. Γι' αυτό. Έτσι είναι, έτσι πρέπει να είναι, με mail. Από στιγμή μου λέει. Ρε, στο ίδιο σπίτι είμαστε. Ρε, η μάνα. Μιλάω δωμάτια και θες να μιλήσω από το G-Talk. Η μάνα μου λέει, μην ξεχάσει να. Και τη λέω, πες μου τι είναι και μου το στέλνω με mail για να το θυμηθώ. Θα κάνω, αφού έτσι του λέω. Λοιπόν, δεν μπορώ ρε παιδί μου να με κόβουν από το PC. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν στο Twitter το οποίο το έχω λιώσει. Τη φουγκαριά να την κοπέλα σου σκέφτομαι. Το οποίο είναι καλό. Το οποίο είναι καλό. Σκάσε ρε να μιλήσω. Το οποίο έχει φάση. Βέβαια, το search είναι καλό. Δηλαδή, άμα κάτσεις να γράφεις, ξέρω εγώ, να κάνεις έτσι τη δημοσιογραφία των πολιτών και να γράφεις τι έγινε τι, και πού είναι ενδιαφέροντα links και τέτοια. Στο search. Το search του λέει μια χαρά. Δηλαδή, νομίζω είναι το πιο αξιόλογο από όλα τα πράγματα. Αυτό είναι το search. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς που λιώνουμε μέσα και πρέπει να εσείς. Το κόψουμε. Ναι, έχει γούστο. Εντάξει, ακούγονται πολλές βλακίες. Καθένας όπως το έχει δει. Λοιπόν. Ναι, εκεί πέρα ήταν ο Στάθης, Στάθης GR. Αγαπάμε Στάθη. Ναι, ο οποίος έδωσε ένα link για έναν τραγουδιάρη στο YouTube. Έλα τραγουδιάρη, μικρό παιδί. Τραγουδάει ρε. Ταλεντάκι. Ταλεντάκι μικρό, τώρα δεν ξέρουμε πόσο χρόνο είναι. Έχουμε ψάξει, έχουμε φάει τα blogs του και το MySpace του. Από το Canada. Δεν βρήκαμε. Justin Drew. Μπιεμπέρ, τέλος πάντων. Τι να σου πω. Ναι, Μπιεμπέρ, γιατί και θα δώσουμε link. Τραγουδάει ο τυπάκος διάφορα τραγουδάκια εκεί πέρα. Remake, θα κάνει. Τον έχουμε live τον Justin αυτές ναι. τις μέρες εδώ. Και βρέθηκε στην Ελλάδα, του κάναμε την πρόσκληση και τελικά αποφάσισε να έρθει. Και θα τα κάνουμε. Βέβαια, θα γίνει τώρα μια συνομιλία. Θα μιλάω στα ελληνικά και θα απαντάει αυτός. Έτσι είναι, βασικά πρέπει να έχει σόι εδώ πέρα και ξέρει. Είναι Ελληνοκαναδογάλλος. Ελληνοκαναδογάλλος. Και... και θα μας τραγουδήσει εδώ πέρα live. Με την κιθαρούλα του. Ένα εντάξει, κουρδίσαμε. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Λοιπόν, γεια σου, Justin. Hi. Τι κάνει, Justin, καλά είσαι. Fine, thanks. Πώς βρέθηκες, μπορείς να μας μιλήσεις ελληνικά, ξέρω γιατί δυσκολεύεσαι. Of course. Όπως μπορείς, τα παιδί μου. Όπως μπορώ. Πώς βρέθηκες στην Ελλάδα. For the Attitudes, a podcast. Ναι. Και, yeah. And I am glad, χαρούμενο, πώς το λέτε. Ναι, χαρούμενος είσαι, ναι. Because I am a teen... YouTube star. That's right. Yes, okay. Παίζεις πάρα πολύ καιρό με την κιθάρα σου. Years. Ωραία. Και θα θέλαμε να μας τραγουδήσεις τώρα για να συντομεύουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Ξέρεις, έχω να πω και τα ρυθμιστικά. Okay, I understand. Okay, see. Χρήμα, you know. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Money. Ναι, ναι. Dollars. Money. Λοιπόν, πάμε money. Στο άντε. Oh, Παίζεις λότο? Παίζω λότο. Δεν παίζω, όχι. Παίζεις ή δεν παίζεις? Ρε, αυτά τα τυχερά παιχνίδια. Θα μου πεις απόψε. Αυτά τα τυχερά παιχνίδια είναι για τους φτωχούς. Εγώ δεν το χωράκι. Δεν το ξέρεις. Στις φτωχές χώρες είναι το πιο αναπτυγμένα. Λογικό, okay. Πού να σταθεί ο άλλος, πού να κρατηθεί. Από τι, μια ελπίδα, κάτι. Και απελπισμένη, απελπισμένη. Συνέχισε. Ένα συνέχισε, λέει. 52χρονος κέρδισε το λότο ο κακομοίρης. Γιατί κακομοίρης? Γιατί μετά από μια εβδομάδα πέθανε. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Κοίταξε να δεις τι έγινε. Αυτός κέρδισε 1.000.000 λίρες. Ωραία, στο λότο. Και από πού, από πού ήτανε? Δεν θυμάμαι. Στην Αγγλία ήτανε, ναι. Από την Αγγλία ήτανε. Από το Staffordshire. What? Yeah, Staffordshire. Oh, really? Yeah. Τέλος πάντων, και προσβλήθηκε από έναν ιό, ο οποίος το χτύπησε στην καρδιά και στο σηκώτη. Πάλι δεν ξέρεις την είδηση, σωστά. Στο σηκώτη πάντως. Όχι, καλά τα λες. Μα πού τα διαβάζεις? Πού τα διαβάζεις και εγώ κρατώ σημειώσεις. Μα κάνει 300 ώρες διαβάζει ένα θέμα. Πόσο στενογραφία, δεν ξέρω, δεν πάει άλλο. Να διαβάζει διαγώνια. Διαγώνια. Διαγώνια. Διαγώνια. Μπαμ, μπαμ. Βα, κράτα, βασικές λέξεις. Οπότε, σύμφωνα, πρίξιμο. Πήγανε κρουαζιέρα, ρε αυτοί. Και εκεί την ώρα που πήγαινε να κλείσει τα εισιτήρια και την κρουαζιέρα, έμαθα ότι κέρδισε. Πήγανε κρουαζιέρα στην Καραϊβική με τη γυναίκα του. Και αυτός, ναι, και πέθανε δύο μέρες πριν κλείσει αυτή τα 50. Για να τη δω αυτή λίγο, γιατί βλέπω λίγο. Α, δεν είναι, ναι, εντάξει. Ναι, τα 50 της. Γενέθλια. Τώρα αυτή τώρα, μήπως τον έφαγε για να τα φάει. Λαχανό. Δεν ξέρω. Εδώ πέρα βλέπω τη φωτογραφία με την επιταγή από το. Από το αυτός λότο. Βρισκόταν ένα βήμα πριν από τη σύνταξη. Από το λότο. Και εμείς 65 την παίρνουμε. Στον δύο τα ονόματα. Τώρα δεν ξέρω τι πέφτει. Να τον έφαγε. Δεν σου πω, όπως και να έχει, η τύπη θα περάσει μια χαρά. Αυτός πάλι μια χαρά, χωρίς να τον ενδιαφέρει τίποτα, κανένα πρόβλημα. Καλά, άμεση του τέτοιο στο μέλλον, ενέργεια ήταν να επισκεφτεί την Disneyland. Ναι. Με τα εγγόνια του. Ναι. Τώρα θα πρέπει να τα εγγόνια. Λοιπόν. Πέθανε ο παππούς. Είναι σαν το πέθανε ο θείος. Λοιπόν, έλα, έλα. Έλα, έλα τώρα. Ντροπή. Ζωή σε εμάς. Αυτό δεν είναι πολύ τέτοιο. Το ζωή σε εμά. Ωραία, παιδί μου, σου λέει ο άλλο αρρώστησε, ξέρω εγώ, έπαθε αυτό. Όπου μακριά από εμά. Όχι, ζωή σε εμά, όχι μακριά από εμά. Παιδί μου, πάντα τυχαίνει. Και το ζωή σε εμά και το μακριά από εμά δεν είναι λίγο. Ρε, άμα είναι να σου τύχει, δεν σου τύχει τώρα. Είναι όσα και να πει, είναι. Θυμάμαι αυτό το έλεγε στο ραντεβού στα τυφλά, η Βάσια Τριφίλη, κάτι έλεγε αρρώστησε και αυτά. Μακριά από εμά, το έλεγε και στην τέτοια. Εμένα μικρού, αυτό μου είχε κακοφανεί. Ναι, ρε, τι μακριά από εμά. Δηλαδή, α είναι μακριά από εμά και εσύ να θέλει. Κάπω έτσι μου ακούγεται. Α, μπράβο. Πρέπει να τα αλλάξουμε αυτό. Ζωή σε εμά, λέμε. Τι ζωή σε εμά. Πέθανε ο άνθρωπο. Σε εμά, σε όλου. Και στη γυναίκα του. Πέθανε αυτό, ζωή στου υπόλοιπου. Μια χαρά. Όχι. Τραγικό το βρίσκω. Τίποτα δεν πρέπει. Εντάξει, κρίμα ο άνθρωπο τώρα όμω και έτσι. Κανονικά στη γυναίκα του θα πρέπει να λένε. Άντε να πα να το βρει γρήγορα. Αυτή είναι. Υποτίθεται τη λύπη. Κάτσε τώρα. Λοιπόν, άκουγε λίγο να σου πω όμω. Είναι γκαντεμιά. Δεν είναι τυχερό τώρα το σκέφτε το λότο. Πέθανε ο άνθρωπο μια εβδομάδα. Κρίμα. Να μην μπορεί να το ευχαριστηθεί. Εμεί δεν έχουμε κερδίσει τίποτα. Αλλάζουμε θέμα. Δημοπρασία Παρθενιά. Άκου τώρα αυτό τι έγινε. Ρε τη Νάταλη την Τίλαν. Αυτή η Νάταλη από το Σεπτέμβρη έχει βάλει. Είναι 22 χρονών. Και έχει βάλει την παρθενιά της στο eBay, φαντάζομαι. Και κάνουν μπίτι άλλοι. Λοιπόν. Τώρα μου ήρθε μια τάκα κι άλλε καρδό να δεν κάνανε. Να ρε μαλάκα, μα έχει φροντίσει. Τώρα θα σκοπουλάγαμε εδώ πέρα. Θα παίρναμε και τον εξοπλισμό. Για ποια νομίζει την Κλώδια Σίφερ. Αλλά πάτε όλε γρήγορα, γρήγορα. Την Κλώδια Σίφερ νομίζω ότι έχει. Μοντελάκι τώρα, όπω και να το κάνει. Τέτοια λε. Πήγε αυτή και βάλε την παρθενιά τη μέσα. Ξεκίνησαν λέει προσφορέ στα 243.000 δολάρια. Πού έχουμε φτάσει, 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια δολάρια. Είναι αυτό που έχω διαβάσει. Δηλαδή για να πηδήξουν δίνουν 4 εκατομμύρια. Ποιο έχει γράψει. Η στάνταρ είναι αυτή που δείχνει εκεί. Αυτή είναι, ναι. Είναι ωραία κοπέλα πάντω. Παιδιά, είναι ωραία κοπέλα, πείτε να τη δείτε. Πού να τη δούμε. Μην δίνει πηγέ. Είναι ωραία, ρε παιδί μου, αλλά τώρα πολλά λεφτά. Θεωρώ ότι είναι πολλοί εκείνοι που θα με κατηγορήσουν. Αλλά διαμαρτύ. Τι λέει. Δημοπρατώ την παρθενιά μου και όχι τον εαυτό μου. Ναι, μίλησε τώρα κι αυτή. Αϊ, Μαρή. Για το τακό σου πρώτα. Λοιπόν, πάνω τη την πέσω. Αμέ, εγώ εγκρίνω. Δεν θα την πάρω καθαρή, αλλά όπως και να έχει θα την πάρω χωρίς να πληρώσω. Κάτσε. Πω, να πληρώσω 4 εκατομμύρια εκεί πέρα μέσα στα αίματα. Τώρα. Τι λες, μωρέ! Βγάλουν και σε ντόνι. Κέτσαπ να πάρεις μαζί. Τέλος πάντων, όποιος θέλει μπορεί να πάει να κάνει κανένα bid. Στα 3,7 εκατομμύρια έχουμε μείνει. Ηνωμένες Πολιτείες, δουλειά δεν είχε ο διάλογος. Αν κλασικά. Πατήστε. Τι να κάνει, θέλει να κάνει λίγο το πτυχιακό αυτή τη ψυχολογία, ρε. Με ειδίκευση στην οικογενειακή συμβουλευτική. Τώρα τέλος πάντων. Σωθήκαμε. Θα πηγαίνει τώρα η οικογένεια εκεί πέρα, θα πηγαίνει. Έχουμε προβλήματα κτλ. Και όλα εξαρτώνται από τα λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά κτλ. Και τα λέει αυτή. Η συμβουλή μου είναι: βάλτε τις κόρες σας στο eBay, θα πουλήσουν την παρθενιά τους, θα βγάλετε τα λεφτά, να είστε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Αυτά θα λέει αυτή. Να το δεις. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Θα το δεις. Και συνεχίζουμε τώρα με κάτι επίσης εντυπωσιακό. Ένας 12χρονος Κινέζος, που Κινέζος ούτε να το φτύσεις δεν θες, ρε παιδί μου, από εξωτερικής εμφάνισης, το παίζει ζυγκολό. Όχι, το παίζει. Είναι κιόλας, πηγαίνει. Λοιπόν, 12χρονος. Ηλικίες δέχεται από 10 έως 45. Λοιπόν, το παιδί είναι 12χρονο. Γιατί δεν τα λέμε με την Κίνα. Είπα 12χρονο. Λοιπόν, ένα 12χρονο πιτσιρίκ λοιπόν από την Κίνα είχε μπει σε ένα site γνωριμιών και δεν ξέρω τι. Και. Είχε ποστάρει φωτογραφίες του. Ναι, με το ψευδόνυμο είχε μπει μικρός Λιούγκ. Το δεν ξέρω το, αυτό έκανα ποτά μετά, είναι κλασικά. Λοιπόν, αυτός είχε βγάλει φωτογραφίες του, των γεννητικών οργάνων του συγκεκριμένα. Έτσι, άμα τα έχεις τα προσόντα. Ψάξαμε, εμείς δεν βρήκαμε φωτογραφίες, πρέπει να τις κατεβάσανε. Ο οποίος δήλωνε βέβαια και χριστιανός και έλεγε ότι πηγαίνει, ξέρω εγώ, να κάνει έρωτα με γυναίκες. $450 Hong Kong, $58. Ναι, με $58. Το target group, όπως είπε εδώ πέρα και οι δύο, το ήτανε. Από 10 ως 45 ετών. Από 10 ως 45. Και τι κάναν τώρα εκεί στην Κίνα, εκεί είναι οι μάγκες. Εκεί λέει, χρησιμοποιούν λέει μια διαδικασία η οποία λέγεται ανθρώπινη μηχανή αναζήτησης. Τώρα και εδώ λογικά το κάνουμε με αυτούς που χτυπάνε με τα αυτοκίνητα. Τι γυρεύεις με στη Κίνα, τσακίτσαν. Λοιπόν. Δεν το ξέρεις. Όχι. Α, λοιπόν. Είσαι αγράμματος. Θα συνεχίσω. Και εδώ το κάνουμε, όταν χτυπάνε κάποιον με αυτοκίνητο και τα λοιπά και γίνεται ένα τέτοιο στυλ τέλος πάντων, να ψάξουν να βρουν ποιος ήταν ο πιτσιρικάς. Τον βρήκανε τον πιτσιρικά μέσα από το πρόσωπό του, ξέρω εγώ. Μαζέψαν πληροφορίες, βρήκανε τα στοιχεία ότι είναι αυτό το αγόρι και τα λοιπά και πήγανε στο σχολείο του για να ζητήσουν να τον αποβάλουν. Στην αρχή τον απείλησαν ότι θα τον αναφέρουν στο σχολείο του, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, μετά αποκαλύφθηκε η τέτοια και αυτός έκανε έκκληση στο διευθυντή, ξέρω εγώ, σχολείο, να μην τον αποβάλουν. Επιχειρηματικότητα. Συγνώμη, νεαρού και τη γαμάνε. Όχι, δηλαδή γιατί. Ο άνθρωπος. Γαμούσε, τι έκανε, κάτι κακό. Εμένα, όχι, αυτό το περίεργο που μου φαίνεται λέει ότι τον πήγαν στο σχολείο και τον απείλησαν μέσα στο σχολείο. Δηλαδή, και η δικαιοσύνη δεν έχει εδώ πέρα, δηλαδή μπορεί κάποιο 12χρονο να κάνει το συγκολό. Je ne sais pas. Κινέζοι, ρε παιδί μου, τι να πει, δουλεύουν για να πιάνουν το ρύζι, από εκεί να καταλάβει. Τέλο πάντων, περίεργο μου κάνει. Πολύ περίεργο. Πάντω, όχι, ότι είχε επιχειρηματικότητα το παιδί μέσα του, δεν το αμφισβητώ αυτό. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Όχι, όχι. Κατοχυρώθηκε. Έχουμε ένα. Πώς έχεις αλλάξει έτσι. Να κλείσω. Ακροατά μου. Ναι, πώς άλλαξες, μεγάλωσες. Μπέμπα. Να κλείσουμε με τα podcast. Τα προτινόμενα. Και τώρα. Μεγαλώνει η παρέα μας. Και τώρα, φοβερό podcast. Δημήτρης Δούκογλου, Αντζαράκης Διονύσης. Κι άλλος ένας που εντάξει, τους ακούω. Αυτούς τους δύο άκουσα πάντως να είναι στο πρώτο επεισόδιο. Βγάλει, όταν βγάλει, θα το αναφέρουμε. Είχε και ωραία να ψηφίσεις. Ψήφισα Δημήτρη, το λέω από τώρα. Μπορεί να είναι κρυφή η ψήφος. Εγώ τώρα θα το πω. Πήγα να ψηφίσω Δημήτρη. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Πάτησα κατά λάθος Διονύση. Είναι θέμα IQ. Το έχω ξαναπεί, αλλά δεν μπορεί να το παραδεχτεί. Ο Διονύσης κερδίζει μέχρι τώρα. Λοιπόν, τα παιδιά. Ο Διονύσης πάει καλύτερα. Θα ξαναψηφίσω, Δημήτρη, μην ανησυχείς. Τα παιδιά είναι από το stand-up comedy. Κάνουν ένα δεκάλεπτο. Θα κάνουν μια φορά το μήνα, είπανε. Τώρα θα δούμε αν θα κάνουν. Και εκεί πέρα καβλαντίζουν, λένε τις μαλακίες τους. Έξυπνα πραγματάκια. Διασκεδαστικά. Άκου τώρα, περιγραφή για podcast. Καβλαντίζουν, λένε τις μαλακίες τους. Πέσει άνθρωπος να μπει να τα ακούσει με αυτά που λέει. Δεν πιστεύω ότι εγώ μπαίνω μόνο σε τέτοια. Δηλαδή, εγώ για να ακούσω ένα podcast. Πρέπει να μου φτιάξει διάθεση. Πώς την είπε με αυτή την Νάταλι Ντίλαν, τι θέλει να γίνει, θα είσαι πελάτης της. Ρε χαζί, σου λέω, θέλω ένα podcast να γελάω, ρε παιδί μου, φτιάχνει διάθεση. Να λέει και τις βλακίες του άλλος. Όχι, ήταν πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Είχαν γράψει φοβερό στίχο. Μπείτε λίγο να τα ακούσετε και μετά ψηφίστε, σας παρακαλώ, Δημήτρη. Λοιπόν. Γιατί τα έχω πάρει. Λοιπόν. Και... Υπάρχει κι άλλο ένα. Να σου πω τώρα κάτι. Πες μου. Θα το πω. Τις προάλλες είναι να κανονίσουμε να βγούμε έξω. Είμαι και εγώ μέσα. Όχι, δεν είσαι εσύ μέσα. Το Σάββατο. Λέμε, Παρασκευή. Λέμε να κανονίσουμε έξω. Πετάγεται μια πρόταση να πάμε στον Μπαλάφα, τον Λεωνίδα. Ναι. Παίζει κάπου στον Γκάζι. Α, αρχίζει να λέει λοιπόν Μπαλάφα και τα λοιπά. Τέλο πάντων, λέμε δεκά μια. Ξέρω εγώ, βγάζει άλλο το πανάκριβο GPS. Βγάζει. Ήμασταν εκεί πέρα στην περιοχή. Βγάζει κοντινά μπαρ και το ένα και το άλλο. Πέφτουμε στο Μάιξ, στο Άιρις. Στου πύργου του Αδενό. Ναι, Μάιξ, Άιρις, πάμε. Πάμε εκεί πέρα. Συνόπη. Μπαίνουμε μέσα και ποιον έχει. Έχει έναν τύπο από το Fame Story. Που είχε λωρίδα στο μουσί του. Ο Αγαθοκλή. Αγάθωνα! Αγκάθι! Από τον Πόλο. Εγώ Αγκάθι. Τέλος πάντων, αυτός ο Ελληνός και τρισάθλιος τύπος. Τον έχω πετύχει στο μετρό να φωνάζει να μιλάει μόνος του. Ναι, το κάνει συχνά. Ο οποίος τραγουδούσε εκεί για πρώτη μέρα και μόνο δεν πρόκειται να ξαναπατήσει. Το πήρε το μαγαζί γεμάτο. Δύο ώρα το είχε αδειάσει. πίναμε μπύρες, ένας φίλος μου λέει, του λέω δεν αντέχουμε, πάμε να δεν αντέχω, πάμε να φύγουμε. Τραγουδούσε κάτι τραγούδια, το πρωτόκολλο σου πίσω θέλω εγώ να σου σφραγίσω και κάτι τέτοια. Και ναι, εν τω μεταξύ η φωνή δεν παλεύονταν. Ανέβαζε και κάτι ξένο πάνω και τραγουδάγανε και έρχεται ένας φίλος μου λέει, πες το στο Δουμπλίνο ρε παιδί μου. Βασικά, παρομοίασε το σαν τη 5 ώρα το πρωί, έχεις να γαμίσεις πάρα πολύ καιρό. Και σκάει ένα μπάζο ρε παιδί μου. Αλλά εσύ έχεις τα γαμίσια πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις. Λέω, πω για ύπνο. Όχι ρε, εκτός από τον ύπνο. Ποια είναι η άλλη εναλλακτική. Λέω, ξέρω εγώ να πιω πολύ. Πιες πολύ. Μετά τη δεύτερη μπύρα αντέχεται. Και κάτσαμε πια ήπιαμε εκεί πέρα για να τον αντέξουμε το μάγκα. Δεν παλεύονταν. Λοιπόν, συγγνώμη, θα κάνεις εσύ σηκώτη για να ακούσει έναν αταλαντό. Είχε ωραία μπύρα, είχε ωραία γκίνες. Και κάτι που κόβει. Ωραία γκίνες. Πόσο δηλαδή άθλια μπορεί να είναι γκίνες. Στο μπουκάλι της φαγητό δεν ήταν. Όχι, χύμα, ναι. Draft έχω βρει καλύτερη. Ναι, το χύμα δεν τα αρέσει. Το είχα πει σαν φίλο, χύμα. Τι χύμα μου λέει, draft είναι. Δεν με χαίζει, χύμα δεν είναι. Χύμα είναι η μπύρα. Λοιπόν. Αρετσίνο το. Ναι, ρε, το μαλάκα. Και έχουμε άλλο ένα podcast. Kerry and Lee. Θέλω να πιστεύω. Και ο Lee Turtle. Εκεί πέρα. Ποιο pod έχουνε. Grenglish το λένε. Τώρα εγώ δεν έχω καταλάβει. Κάτι με, βασικά κάποιο δεν μιλάει καλά ελληνικά. Πλάκα είναι η συνέπεια στα podcast, ε. Λοιπόν, αυτό από ό,τι παρακολούθησα λίγα και στα σχόλια, ο Dimhap το έχει αναλάβει εκεί πέρα και το μανατζάρι. Όπα. Και το μανατζάρι. Ο Dimhap να δώσει πληροφορίες. Περισσότερες. Εμείς θα δώσουμε μόνο link. Δεν έχουμε σχόλια. Είναι συνεπίστατα τα παιδιά όμως. Ναι, τώρα τελευταία είδα πρώτη, πρώτου, 26 μετά. Ναι, όλοι στην αρχή κάνουν μια φορά σχεδόν. Ούτε εσύ ήσουν έτσι στην αρχή. Αγαπητέ. Είχαμε πέσει καλοκαίρι, γι' αυτό. Μικρή περίοδο. Δεν μας άκουγε κανείς. Λοιπόν, επίσης, σκάει ένας φίλος της προάλλου στο Twitter, το ακροατής. Αυτό που έχουμε από την Ολλανδία. Α, ο τέτοιος, ναι. Σπεκτόν, πώς το λένε. Κάπως έτσι. Ναι, από την Ολλανδία και λέει, σας ακούω και τα λοιπά. Λοιπόν, άμα κάποιος εδώ πέρα είναι εδώ πέρα στην Αθήνα κοντά, κάποιος blogger, κάποιος δεν ξέρω εγώ τι, που να έχει έτσι πελατεία να μας ακούσουμε, λοιπόν. Μπορεί να μας στείλει, ξέρω εγώ και τα λοιπά, να έρθει εδώ πέρα, να ούτως ή άλλως εμείς το μαλακίζουμε δυο μας, το μαλακίζουμε τρεις, δεν έχει διαφορά. Θα πούμε, τα δικά μας. Σχολιασμό, δεν χρειάζεται δηλαδή να πει για κάτι συγκεκριμένο να μιλήσει για το blog του Sonic and D, να έχει κάτι να πει. Οτιδήποτε ρε παιδί μου, δεν θες παρέα. Αμέ. Λοιπόν, για να κλείσουμε τα επεισόδια, έχω βάλει και ένα στοίχημα εκεί πέρα με το κρινιάρι, λέει άμα πας στο τρίτο επεισόδιο, εμένα να με χέσεις. Έτσι μου είπε. Εγώ θα το φτάσω έτσι, λοιπόν, είπε. Και θα το μηδενίσω. Θα ακούς μόνο δύο από εδώ και πέρα. Αυτό ήταν απειλή. Θα το μηδενίσουμε. Αυτά από εμάς. Bye bye. Γεια σας. Και μην ξεχνάτε. Σας αγαπάμε. I'm not here for your entertainment. You don't really want to mess with me tonight. Just stop and take a second. I was fun before you walked into my life. Cause you know it's over before it began. Keep your drink, just give me the money. It just you. Δεν θυμάμαι παρακάτω.